प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण तृतीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ। कंडिका में कहा त्रीणी आत्मने अभूत तीन अन्न त्रीणी तीन अन्नों को द्वितीय का बहुवचन है अपने लिए उसने किया जीव ने पूर्व जन्म के पांच कर्म पांच उपासना के फलस्वरूप तीन तीन अपने लिए तीन यह अन्न है अन्न में है त्रिणी आत्मने अभूता यदि ऐसा मंत्र में था इसका प्रतीक लेंगे त्रिणी आत्मने अभूता प्रथम जो चंडिका है उसमें मंत्र में था उसका प्रतीक लेके बोलते हैं। कौन है वो तीन तो व्याख्या है मनोवाचम प्राण इति मम वाणी प्राण तानी आत्मने ताणी में मनोवाचम प्राण ऐसा होगा मनोवाक प्राण आत्मने अभूता अपने लिए उसने किया अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शन अन्यत्र मना अभुव ना सरसम इति ऐसा वाक्य होता है। मन जब अन्यत्र हो जाता है तो देखने वाला व्यक्ति भी है चक्षु भी है और विषय भी है होने पर भी नहीं देख पाता। शब्द भी है व्यक्ति है प्रमाता भी है शब्द भी है और माने श्रोत्र इंद्रिय भी है फिर भी नहीं सुन पाता। इसके बाद लोग क्या कारण मन ही कारण है ये बोलना चाहते हैं देखने सुनने आदि वाला मन है ये इंद्रिया केवल साधन है अन्यत्र मना अभुवम ऐसा बोलता है मेरा मन अन्यत्र कहीं था ऐसा मैं था अन्यत्र मन वाला था न अदर्शम मैंने देखा नहीं अन्यत्र मना अभुवम मेरा मन कहीं अन्यत्र था इसलिए न सरसम आपने जो कहा मैं सुना सुन नहीं सका सुना नहीं मनसा एवं उपस्थिति मना शास्त्र होती आ रही मन से ही देखता है मन से ही सुनता है इसी को ऊपर टिप्पणी थी ये टिप्पणी होने पाती है एक नंबर टिप्पणी कहा अत्र मनस एवं ज्ञान मात्र प्रति असाधारण असाधारण कारण क्यों कारण को विवक्षितम अत्र मन अश्विन कंडिकाल अश्याम कंडिकाल इस कंडिकाल मनसा एवं ज्ञान मात्र प्रति जो भी ज्ञान होगा ना किसी भी इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान मानना है ज्ञान के प्रति असाधारण कारण मन ही है यह विवक्षित है न तो नैयायिका राज को असाधारण कारण तो नैयायिकों ने तत्त इंद्रियों को असाधारण कारण माना है और मन को साधारण कारण माना है ऐसा नहीं यहां उसे अलग है क्यों चक्षु होने पर भी नैयायिक को असाधारण कारण मानते हैं उस स्थिति में विषय भी है और दृष्टा भी है तो दिखना चाहिए नहीं दिखता ऐसी स्थिति आ जाती है तो नई आई को कहना ठीक नहीं कहना चाहते यही अति ऊपर में कह रहे हैं अत्र मन इस कंडिका में मनसा युग ज्ञान मात्र प्रति कोई भी इंद्रियजन्य ज्ञान हो ज्ञान मात्र के प्रति असाधारण कारणत्व है कारणत्व असाधारण कारण से कारण है साधारण कारण है असाधारण कारण से कारण है मन विवक्षित विवक्षित है न तो नई आई कारण असाधारण कारणत्व नैयायिक मन को साधारण कारण मानते हैं तत्त इंद्रियों को असाधारण कारण मानते हैं ऐसा नहीं क्यों चक्षुरादि इंद्रियाणाम को तत्सहकारी मात्र सहकारित्व मात्र चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं ज्ञान के प्रति मानते हैं वो केवल मन के सहकारी कारण है मैं चक्षु आदि के माध्यम से मन ही देखता है मन ही सुनता है इंद्रियों के माध्यम से देखने सुनने वाला ज्ञान मन में होता है असाधारण कारण ज्ञान मन है ये कारण है क्यों अन्यत्र मना अभुवम इत्यादि ना एवं साधारण कारण तो लाभे भी अन्यत्र मना अभुवम इत्यादि के द्वारा ही साधारण कारण तो लाभ हो ही गया होने पर भी पुनर्मनसा एवं पश्यति मनसा श्रीमती आगे वाक्य देना है। पहले वाक्य आया कि अन्यत्र मना अभुवम ना दर्शन अन्यत्र मना अभुव ना सर्वम इसी के द्वारा मन में साधारण कारण निश्चित हो गया है होने पर भी आगे दोबारा वाक्य आता है यहां मनसा एवं पश्य भी मनसा श्रोत इसलिए असाधारण कार मन ही समझ जाता है। तो ये मन के अस्तित्व के बारे में निश्चय हो गया, मन है उसका स्वरूप क्या है, तो कहते हैं काम संकल्पो की चिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति ध्रीर धीर धी इति सर्व मन एवं, ये सब मन ही है। इसका अर्थ भाष्यकार से करेंगे तस्मादपि, इसे अन्य हेतु भी है, मन मन से ही सुनता है, मन से ही देखता है कहने के लिए अन्य हेतु भी, एक हेतु तो यही हो गया। तो मन अन्यत्र होने पर चक्षुरादि इंद्रिय है, विषय भी है, प्रमाता भी है, फिर भी ज्ञान नहीं होता, ऐसी स्थिति आ जाती है। एक हेतु हो गया है, दूसरा हेतु भी हो गया। तस्मादपि पृष्ठता उपपृष्ठ, पीछे की तरफ से छुआ हुआ, किसी ने पीछे की तरफ से स्पर्श किया उसको, चक्षु तो देखने पाएंगे, मनसा भी जा रहा थी, वो मन से ही जानता है या अमुक का पर्श है करके, या कष्ट शब्द बाल वैसा आकद है, मन के बारे में चर्चा हो गए, दूसरे नंबर अन्न है पानी बात। जितने भी संसार में शब्द हैं, मान व्यक्त और अव्यक्त दो प्रकार के वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक दो प्रकार के शब्द होते हैं। मनुष्यों का शब्द वर्णात्मक होता है, किसी भी भाषा है उनका वर्ण है, अपना अपना वर्ण है, मनुष्यों का शब्द वर्णात्मक होता है, और अन्य का शब्द जो नदी आदि का शब्द जो है ध्वन्यात्मक होता है, दो ही प्रकार का शब्द है। या कष्ट शब्द, जितने भी शब्द है व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, दो प्रकार के शब्द होते हैं, वर्णात्मक ध्वन्यात्मक। व्यक्त माने होता है वर्णात्मक को व्यक्त बोलते हैं, और इसको ध्वन्यात्मक को अव्यक्त बोलते हैं। कष्ट शब्दों बाघ वसा, ये दूसरा अन्न है, एक अन्न मन हो गया, दूसरा अन्न बाघ, ये बाकी है जितने भी शब्द है, माने नाम रूप कर्म है, तीन सिद्ध करना है, बाघ माने नाम और मन जो सिद्ध किया था वो रूप, रूप की बताए दोस्तों, और प्राण माने क्रिया, ये आना है, ये तीन अन्न यही है, नाम रूप कर्म यही सिद्ध होना है आगे। ऐसा ही अंतम आयत्ता करते, ऐसा बाघ ये जो मान लिया ना, विषय तक पहुंच जाती है, अपने अर्थ को प्रकाश करने वाली होती है, वहां तक फैलाव होता है, इसलिए वहां तक है, केवल शब्द मात्र करके रुकता नहीं, विषय तक पहुंच जाती है, विषय का जाकर के परिवर्तन होती है। इसके ऊपर टिप्पणी थी एक नंबर की, ऐसा ही बात अंतमायत्ता माने अविधेय अवसानम अनुगतः, अविधेय जो उसको प्रकाश के वस्तु होगा, प्रत्येक शब्द के द्वारा अलग अलग विषय आएगा, अविधेय वही विषय है, अविधेय अवसान अनुगता, अविधेय अविधेय तक पहुंची हुई होती है बात, केवल शब्द बात है, उच्चारण नहीं होता, अर्थ रूप या करके परिवर्तन होती है बात, एक अर्थ निर्णय प्राप्त, ये अर्थ है इसका, अर्थ निर्णय में प्राप्त हो जाती है बात, माने अर्थ प्रकाशिका ही दिया अर्थ, और अर्थ करते खुला करते हैं, अर्थ के प्रकाशिका है, प्रकाश करने वाली, भाटा शब्द उच्चारण किया तो कम उग्रवादमान पदार्थ को प्रकाश कर देंगे, मनुष्य शब्द का उच्चारण हुआ शब्द तो ये जो पिंड है इसका ज्ञान हो जाता है, अर्थ को प्रकाश कर देगा, ये बात ऐसा ही ना, आगे मंत्र में है ऐसा ही ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या है कहते हैं ऐसा बाघ ना बाघांतर प्रकाश क्या नहीं करता, ये जो बाघ है ना ऐसा ही ना, माने अन्य वाणी के द्वारा ये वाणी प्रकाशित होने वाली नहीं है, अन्य वाक से ये बात प्रकाशित होने वाली है, स्वयं स्वयं प्रकाश है, ये बोलने बताते हैं ऐसा ही ना, ये किसी अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं है, ये प्रकाशक ही है, ये बोलने के लिए आगे प्राणो अपानो ज्ञान उदान समान है, तृतीय अन्न है, ये पांच खान में बैठ करके भिन्न भिन्न कार्य करता है, व्यक्ति एक ही है, आध्यात्मिक वायु है, इसको पांच नाम दिया जाता है, वायु है, आज भौतिक वायु बाहर हवा है, ऑक्सीजन जिसको हम लेते हैं, ये तो ऑक्सीजन का हम लेते हैं, ये आज भौतिक वायु है, आध्यात्मिक वायु ये प्राण है, और आयुर्वेदिक वायु एक देवता वायु देवता है जिसकी आहुति दी जाती है, वायु स्वाहा ऐसा बोलते हैं, तीन होते हैं, आध्यात्मिक वायु है ये एक ही है, किंतु पांच स्थान में बैठ करके अलग अलग कार्य करता है, इसलिए इसका नाम पांच पड़ा है, क्रिया भेद से नाम हो एक ही है वायु, प्राणो अपानो ज्ञान उदान समानो अन इतव इति सर्व प्राणायाम, यह अन प्राण में धातु है, प्र लगने से प्राण बना हुआ है, इतव सर्व प्राणायाम, सबके सब प्राण ही है, आध्यात्मिक क्रिया है ये, नाम रूप क्रिया तीन की चर्चा में जाना है सारा ये नाम रूप क्रिया बाट माने नाम मन माने रूप और प्राण माने क्या है क्रिया एतन मयो वा अयम आत्मा ये जो पिंड देखता है ना ये तीन से बना हुआ कुंज है ये नाम रूप क्रिया से बना हुआ है इसी में ये तीन होते हैं कार्य बोलना होता है और रूप देखना होता है मन विषय होता है और चेष्टा होती है शरीर इसमें ये तीन है एतन माया ये तीन माया है ये जो आत्मा माया है शरीर कार्य का अनुसंधान एतन मयो भाई अयम आत्मा यह आत्मा माने शरीर कार्य का अनुसंधान ये तीन माया है तीन का ही विकार है ये तीन मिलते हैं तो शरीर होता है यह नाम भी है रूप भी है और क्रिया भी है ये तीन माया शरीर बांग मयो मनोमय प्राणमय कहा वाणी का विकार मन का विकार प्राण का विकार ये तीन मिल करके बना हुआ है जैसे मृतिका का विकार घट है उसी प्रकार ये नाम रूप क्रिया का विकार है ये शरीर यही कहा साधनात्मकम अन्न तत्व अन्न अक्षय कारण अक्षितित्व गुण प्रक्षेपेण पुरुष उपासन फलम तो उत्तम इदानीम आब्रह्मण समाप्त उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य पूर्व कंडिका में यह सिद्ध हो गया कहते हैं साधनात्मक अन्न तत्व साधनात्मक तीन चार अन्नों की चर्चा हो गई पहले एकम अस्य साधारणम द्विवेवा अभाव है पशुद्ध एकम प्राय तो चार अन्नों की चर्चा पहले हो गई वो साधनात्मक थे साधन रूप थे वर्ण साधनात्मक अन्न तत्व और अक्षय अन्न कारण अक्षित गुण प्रक्षेपण उसमें अक्षय कार यो वही एता अक्षितिम भेद ऐसा आया है अन्न अक्षय का कारण दिया दिया जमे दिया बार बार पैदा करता है मैंने पांच कर्म पांच उपासना करता रहता है इसलिए ये अन्न बनते रहते हैं ये कहा था तो अन्न अक्षय कारण अक्षितित्व गुण प्रक्षेपण अक्षितित्व गुण का आरोप के द्वारा प्रक्षेपण मन आरोप अक्षितित्व गुण के आरोप के द्वारा पुरुष उपासना फल तो उत्तम पुरुष उपासना का फल भी बता दिया है सारा अन्न उसका भोग्य ही बनेगा अन्न भोक्ता नहीं बनेगा अन्न का भोक्ता ही बनेगा कभी अन्न का भोग्य नहीं बनेगा ऐसे फल भी बता दिया इदानीम अब आ ब्रह्म ब्राह्मण समाप्ते वह आन व ब्राह्मण के साथ है उधर है ये ब्राह्मण समाप्ति पर्यंत अभी विधि में है यहां आ ब्रह्म ब्राह्मण समाप्ते ब्राह्मण की समाप्ति तक पंच ब्राह्मण की समाप्ति तक वहां तक समाप्ते उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य महा आगे का जो ग्रंथ है ना अब ये तृतीय कंडिका से लेकर के आगे त्रयोविंश कंडिका तक हमने जाना है उत्तर ग्रंथ का जो तात्पर्य है उसको बताते हैं तात्पर्य कहते हैं पांतस्य भाष्य में कहा पांतस्य कर्मणा फलभूतानि यानि त्रीणि अन्नानि उपक्षिप्तानि तानि कार्यत्वात् विस्तीर्ण विषयत्वात् च पूर्वेभ्यो अन्येभ्यो पृथक उत्कृष्टानि तेषां व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रंथ आ ब्रह्म परिसमाप्ते एक वाक्य है पांतस्य कर्मण फलभूता है पांत कर्म असाधु उपासन पांत उपासन इसके जो साधन रूप तो हो गए चार अब साध्य रूप बता रहे फल फल स्वरूप अन्न बताना है पांतस्य कर्मण फलभूता यानी त्रीणी जो तीन अन्न है मन वाणी प्राण मनोवाक प्राण यही है उपक्षिप्तानी माने ब्राह्मणे कथित मंत्रे कथितानी ऐसे लिख दिया है मंत्र में कहा गया था त्रीडी आत्मने अवरूता मंत्र में कहा त्रीड उपक्षिप्तानी मैंने जो किसी पढ़ने कहा मंत्रे कथितानी मंत्र में कहा था प्रथम कंडिका में कहा था त्रीडी आत्मने अवरूता पुरुष उपासना से फलम तो उत्तम और अक्षितित्व गुण विशिष्ट पुरुष की उपासना का फल भी बता दिया वो भोक्ता ही बनेगा भोग्य नहीं बनेगा उत्तम अब इदानीम अब आ ब्रह्मण समाप्ते यहां तक ब्रह्मण समाप्त ब्राह्मण की समाप्ति तक पंचम ब्राह्मण की जहां समाप्ति होगी अभिविधि में अंग है उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य बताते भाष्य बताए पांतस्य कर्म फलभूता ने यान क्रीड़ी अन्ना ने उपस्थित जो तीन मंत्र उपस्थित किया था मैंने मंत्र में कथन किया था प्राणी कार्यत्व, ये तीन अन्न कार्य कोटि में है, साधन में नहीं है, साधन वाले चार अन्न थे, ये तीन अन्न जो आने आ रहा है ये कार्य कोटि में कार्यत्व। और विस्तीर्ण विषयत्व, और इनके विषय बहुत लंबा चौड़ा है, ये तीन अन्नों का जो विषय है विस्तीर्ण है, फैला हुआ विषय है, पूर्वोक्त अन्न जैसे नहीं, वो तो थोड़े संक्षेप में हो गए थे चारों अन्न की चर्चा, इसका विषय बहुत लंबा चौड़ा है। विस्तीर्ण विषयत्व पूर्वक जो अन्य जो पूर्व कथित जो चार अन्न है उनसे पृथक उत्कृष्ट आने वाले पृथक कृदानी, इनको अलग किया, कार्य वाला अन्न को अलग किया, एक उत्कृष्ट आने। तीन नंबर के उन्होंने कहा पृथक कृतानी, पृथक उत्कृष्टानी का अर्थ पृथक कृतानी कहा, तेषां व्याख्यानार्थम, इसी तीन अन्नों की व्याख्या के लिए आगे मनोवाद प्राण ये तीनों अन्नों की व्याख्या के लिए उत्तरो ग्रंथ आप ब्राह्मण तक समाप्त का, ब्राह्मण की समाप्ति तक, पंचम ब्राह्मण की समाप्ति तक ये तीनों अन्न की चर्चा होनी आगे, देखिए अध्यात्म रूप, आधिभौतिक रूप और अजैव रूप बताएंगे तीनों अन्न का, ये चर्चा होगी। तो त्रीणे आत्मने वकुंतः, ये तो मंत्र का प्रतीक है, त्रीणे आत्मने वकुंतः मंत्र का प्रतीक ले लिया, को अस्य अर्थ इत्युक्ते, इस मंत्र का क्या अर्थ है, त्रीणे आत्मने वकुंतः मंत्र में आया था इसका अर्थ क्या है, इति उच्यते मनोत्ताह एतानि त्रीणे अन्नानि, ये तीन अन्न है, त्रीणे आत्मने वकुंतः का तीन यही अन्न है, मनोवाद प्राण एक मनोवाद प्राण एतानि, इन तीनों को यतानी बोल दिया, सामान्य नपुंसक हो जाता है, पुराण सब पुलिंग है किंतु सामान्य नपुंसक यतानी करके बोल दिया, त्रीणी अन्नानी तानी वही तीनों अन्नों को मनोवाचम प्राणम च आत्मने आत्मार्थम अपूर्तम कृतवान सृष्टवा आदो पिता कहा, पिता मैंने यहां यजमान अवस्था में जो पांत कर्म पांत उपासना किया है, पिता मैंने जीवी है यही है, तो मनोवाचम प्राणम सृष्टवा, वो सृष्टवा का अन्न यहां लगा, मनोवाचम प्राणम सृष्टवा, ये तीनों को सृष्टि करके आत्मने मैंने आत्मार्थम अपूर्ता मैंने कृतवान अपने लिए किया, इनको सृष्टि करके अपने लिए किया, अन्य को सृष्टि करके अन्य को ले दिया, जो साधारण आदि अन्न अन्न को दे दिया, किंतु ये तीन अन्नों को अपने लिए सृष्टि करके अपने पास मनोवाचम प्राणम सृष्टवा, वहां जाके अन्य करना, इनको सृष्टि करके आत्मने अपूर्ता मैंने आत्मार्थम अपूर्ता आरोपिता, शुरू में कल्प के आदि में पिता ने ऐसा काम किया, पिता माने यहां यही है जीव है पांत कर्म पांत को प्रसन्न करने वाला, ठीक है देखिए ब्राह्मण से तात्पर्य होता, ये पूर्ण पूरे ब्राह्मण का तात्पर्य बता दिया, तीन अन्नों की चर्चा करनी है इसका तात्पर्य पूछवा, मंत्र पदम अनुत्य आकांक्षा द्वारा ब्राह्मण उत्थापित जाते हैं, मंत्र में जो पद था कौन सा पद था, त्रीणी आत्मने अपूर्ता, ये मंत्र का पद है, मंत्र का पद का अनुवाद करके आकांक्षा द्वारा जिज्ञासा द्वारा ब्राह्मण उत्थापित जाते, ब्राह्मण को उत्थापन करके, ये तो पद ब्राह्मण भाई है, ये तो तृतीय मंत्र ब्राह्मण है, इसे उत्थापन करके व्याख्या करते कहा त्रीणी आत्मने अपूर्ता, ऐसा मंत्र में था इसलिए लेकर करते, ज्ञान कर्म अभ्याम सप्तानानि सृष्टवा, अपने उपासना पांत कर्म पांत उपासना यही है, इसके द्वारा ज्ञान माने उपासना है, कर्म माने कर्म पांत उपासना पांत कर्म के द्वारा सप्तानानि सृष्टवा, सात अन्नों में सृष्टि करके पिता ने यह काम किया, सृष्टि करके चत्वारी भोक्तृभ्य विभज्य, चार अन्न तो चत्वारी अन्न, चार अन्न भोक्ताओं के लिए विभाग करके, विभाग करके अन्य भोक्ताओं के लिए दे दिया, चार अन्न चत्वारी भोक्तृभ्यो विभज्य, भोक्ताओं को दिए विभाग करके, विभज्य में छेद टिप्पणी कहा, विभागे में दत्वा, विभाग को रोज दे करके अलग अलग दिया, पशु के लिए एक दिया, देवताओं के लिए दो दिया, एक साधार ऐसा विभाग तानी केशु विनियोज्य, तानी आए चत्वारी अन्नानी केशु विनियोज्य, भोक्ते उन भोक्ता भोक्ताओं में भोक्तृषु उन भोक्ताओं में विनियोग करेंगे, यही है त्रीणी आत्मार्थम कल्पारो पिता कल्पिता नित्य, त्रीणी आत्मा ने अपूर्ता ने कल्प के आदि में इस पिता ने तीन अन्न अपने लिए रखा बनाया, तीन अन्न क्या मनोभाग माने नाम रूप क्रिया, ये तीनों को अपने पास रखा, यही अर्थ करेगा, ठीक है अन्यत्र इत्यादि वाक्यम उत्थाप वाक्यम उपादत्ते का अन्यत्र मना अभुवम ना श्रवसम ना दर्शन इत्यादि जो वाक्य आ रहे हैं इसका अर्थ करते हैं तेषाम मनसो अस्तित्व स्वरूपम च प्रति संशय तेषाम मने त्रयाम अन्नान जो तीन अन्न है ना उनमें निर्धारण षष्ठी है तेषाम अन्नान उन अन्नों में मनसो अस्तित्व जो मन रूप अन्न है ना उसके बारे में संशय है पहले तो मन है कि नहीं अस्तित्व और मन यदि है उसका स्वरूप क्या है इसी विचार कर रहा है बात और प्राण तो स्पष्ट है ठीक है मन है या नहीं एक शंका और प्रथम जो अन्न है मन उसके लिए ऐसा माने अन्न आना ये तो तीन अन्न है उनमें मनसो अस्तित्व स्वरूपम के प्रति संशय है मन के अस्तित्व में भी संशय है मन है कि नहीं है संशय है और स्वरूप के प्रति भी संशय यदि मन है तब भी क्या स्वरूप है उसका उसके में संशय है दोनों में संशय है स्वरूप के विषय में भी अस्तित्व के विषय में एक अन्य चाहते हैं इसके उत्तर में कहते हैं अस्तितावत मन मन है मन है कि नहीं क्या संशय आने पर भाष्यकार बोलते मन है कैसा कहते हैं श्रोत्रादि बाह्य कर्ण व्यतिरिक्त श्रोत्रादि जो बाह्य इंद्रिया है ना इनसे अतिरिक्त एक मन है श्रोत्रादि जो बाह्य कर्ण है उससे अतिरिक्त एक कर्ण है मन है भाष्यकार ने प्रतिज्ञा कर दी ये तो एवं प्रसिद्धम जिससे कि यह प्रसिद्ध है मन है करके भाष्यकार लेते हैं मन है या प्रसिद्ध है कैसे बाह्यकरण विषय आत्मसंबंधी सत्य भी कभी कभी ऐसी स्थिति है बाह्यकरण है चक्षु है आपके पास ठीक है विषय विरूप भी है सामने और आत्मा प्रमाता भी है होने पर भी विषय का ज्ञान नहीं होता कब जब अन्यत्र हो जाता तो ज्ञान नहीं होता तो मन नहीं हो नहीं है नहीं है मन होता तो ज्ञान होना था मन नहीं है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा इसलिए मन में अस्तित्व के बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए बाह्यकार्य लिखना चाहते मन अस्तित्व तो भाष्यकार अपने मन से नहीं बोलते हैं मंत्र के साथ आते हैं अन्यत्र मना अभुपम ना दर्शन ये वाक्य है आगे यही है यथा प्रसिद्धम मन प्रसिद्धम मन प्रसिद्ध वस्तु है क्यों बाह्यकरण विषय आत्मसंबंधी सत्य भी बाह्यकरण और विषय और आत्मा ये आत्मा मेरे प्रमाता ये तीनों के संबंध होने पर आत्मा भी है प्रमाता भी है बाह्यकरण चक्षुरादि भी है चक्षु भी है और विषय भी है रूपादि होने पर भी सत्य भी तीनों के होने पर भी माने अभिमुखम सत्य भी माने अभिमुखम भूतम विषय जो सामने जो विषय पड़ा हुआ है चक्षु भी है बाह्यकरण है आत्मा माने प्रमाता भी है और विषय भी है तीनों होने पर भी सामने है विषय होने पर भी न गृहणाति कभी ऐसी स्थिति आदि ग्रहण नहीं करता ज्ञान नहीं होता उसको क्या है ज्ञान नहीं होता तो क्यों ऐसा हुआ मन के अभाव से मन का यह अंतर था और दूसरी बात किम दृष्टवान ऐसे इदम रूपम क्या ये अमुक जो वस्तु है उसको तुमने देखा अभी अभी जो वस्तु चला गया यहां से उसको तुमने देखा इसको तुमने देखा यानी बढ़ता मैंने नहीं देखा बोलता किम दृष्टवान ऐसे इदम रूपम इति किसी के द्वारा पूछा गया व्यक्ति है क्या इस वस्तु को तुमने देखा रूपम इदम रूपम में दो नंबर की पड़ी है एक नंबर पहले बाह्य कलर बाह्य थी विमतम ज्ञानम जो रूपादि का ज्ञान होता है ना कादाचित होता है कभी होता कभी नहीं होता प्रमाता है विषय है चक्षु भी होते कभी कोई ज्ञान नहीं होता मन मन में अस्तित्व सिद्ध करने वाली यही है कहते हैं अर्थात सत्य लग जाएगा यही कहते हैं विमतम ज्ञानम चक्षुरादि जन्य जो ज्ञान होगा ज्ञान आत्मादि त्रय अतिरिक्त असाधारण कारण पूर्वकम आत्मादि तीन से अतिरिक्त आत्मा आदि से लेना इंद्रिय और विषय ये तीनों से अतिरिक्त असाधारण कारण पूर्वक है इनसे अतिरिक्त कोई असाधारण कारण है तत्पूर्व ज्ञान होता है ज्ञान क्यों सत्य भी तस्मिन ये तीनों के होने पर भी आत्मा इंद्रिय विषय के होने पर भी तस्मिन कादाचित कत्वाद ज्ञान कादाचित होता है कभी होता है कभी नहीं होता है इसलिए इससे अतिरिक्त मन की सिद्धि हो जाती है परिशेष अनुमान आप मरो अस्तित्व मिट्टी बोलते यह बोध्यम परिशेष अनुमान लग जाए ये तीनों के ज्ञान नहीं हुआ तो किससे हुआ मन से हुआ इसे तो हो जाता है। दो नंबर में कहा इदम रूपम के ऊपर त्वत समीपे गच्छत राजादि आत्मक वस्तु ये एक दृष्टांत है इसका कहते हैं जो लोहार होता है अपना बाण बना रहा था वो बाण बनाने से बहुत सावधानी चाहिए नहीं तो एक तरफ मन चलेगा ही नहीं बाण लोक में बिल्कुल बराबर होके जाना चाहिए पूरा मन उसमें केंद्रित था उसका रास्ते के किनारे आयरन था उसका बाण बना रहा राजा की सवारी गई बाजा राजा के साथ गई एक सैनिक कोई पीछे रहा होगा थोड़ी देर में आया पीछे से वो सवारी कहां पहुंच गई पूछने पर वो बोलता है अन्य प्रमणा अभुगम आदर्शन मैंने नहीं देखा क्यों मेरा मन बाण में आ सकता था मेरा मन अमित्र था तो लोहार ऐसा बोलता है लोहकार ऐसा बोलता है मेरा मन अन्यत्र था चक्षु भी थे वहां विषय भी गया उसी सामने से गया गुजरा और आत्मा भी ऐसा देखने वाला व्यक्ति के साथ किंतु नहीं देख सकता कोई नहीं किम दृष्टवान एवं रूपम इतो माने त्वत समीपे गच्छत राजादि आत्मक वस्तु या रूपम माने वस्तु तुम्हारे समीप में जाता हुआ जो राजादि आदि जो वस्तु है उसको तुमने देखा ऐसा कहने पर उत्तर देता है इतो बदती वो बोलता है वो व्यक्ति बोलता है अन्यत्र मेव गतम मन आशी मेरा मन कहीं अन्यत्र गया था अन्यत्र बना अभूपम माने लंग लकार का प्रयोग किया था और यहां भाषिकार लुंग लकार से बोलते हैं लंग लकार से बोलते हैं वहां पर लुंग लकार को प्रयोग किया था जो अस्थिर भू आर्धात्मिक विषय अस्थाधु भू आने से अभूपम है वहां लुंग का विषय बनाया था और यह लंग लागू कर दिया भाषिकार अन्यत्र में गतम मन आशीन मेरा मन अन्यत्र गया हुआ था माने बाण में आसक्त था तो अहम अन्यत्र मना अन्यत्र मनो यश्य मम जिस मेरा मन अन्यत्र आए ऐसे मैं हो जाता हूं अन्यत्र मनो मैं अन्यत्र मन वाला आसम ऐसा था मैं ऐसा था अन्यत्र मन वाला था इसलिए मैंने अन्य विषय में मेरा मन था एक आना न अदर्शन मैंने नहीं देखा पास में से गए हुए कौन कौन से गया पता नहीं अदर्शन तीन चार की टिप्पण में कहा ईश्वर आरोप अन्यत्र मना मैंने कहा बाण आदि में मेरा मन था बाण बना रहा था वहां मेरा मन वहां टिका हुआ था ईश्वर चार बजा व्यापृतम उसमें व्यापृत था मेरा मन उस तरफ लगा हुआ था इसलिए मैंने नहीं देखा ऐसा बोलता है इसी प्रकार तथा और दूसरा वाक्य तथा उसी प्रकार इदम श्रुतवान अशी मदीयम बच मैंने जो बोला तुमने सुना मदीयम बच मेरा जो वाणी है वो तुमने सुना क्या कहते हैं इधर तो ऐसा कहने पर कहा हुआ व्यक्ति अन्यत्र मना अभुपम ना सर्वसम बोलता है मेरा मन कहीं अन्यत्र था मैंने नहीं सुना क्या बोला ऐसा बोलता है ना सर्वसम ना श्रुतवान अश्वि मैंने नहीं सुना तस्मात अब ये सिद्ध होता है अन्य व्यतिरिक लग जाएगा जिसके होने न होने पर ज्ञान सुना आदि ज्ञान नहीं होता और जिसके होने पर होता है वह मन क्योंकि इनके होने पर भी कभी ज्ञान नहीं होता चक्षुरादि है आत्मा भी है प्रमाता भी है विषय भी है फिर भी ज्ञान नहीं होता कभी कभी होता कभी नहीं होता मन मन संलग्न है तो होगा मन संलग्न लग्न नहीं है तो नहीं होगा इसलिए कहते अन्य व्यतिरिक्त लगा तस्मात यश असन्निधौ जिस मन के असन्निधि में मन के दूसरे विषय में होने पर यश असन्निधौ रूपाधिग्रहण समर्थ से आप स्वतः चक्षुरादि रूपादि ग्रहण में जो समर्थ है सतह माने परमाता रूपादि ग्रहण में जो समर्थ को सतह माने परमात्मा प्रमाता और चक्षुरादि चक्षुरादि भी है और विषय भी है होने पर भी जिसके असन्निधि होने पर स्वस्य विषय संबंधे स्वस्व विषय संबंध चक्षुरादि कोई भी इंद्रिय हो उनका अपना में विषय संबंध है चक्षु के लिए रूप है श्रोत्र के लिए शब्द है तत्त इंद्रियों विषय का संबंध भी है होने पर रूप शब्दादि ज्ञानम न भवती जिसके असन्निधि होने पर रूप शब्द आदि ज्ञान नहीं होता प्रमाता भी है इंद्रिया भी है वो इंद्रियों का विषय भी है होने पर भी जिसके असंबंध होने पर सान्निध्य न होने पर रूप आदि का ज्ञान नहीं होता ये हो गया आपका व्यतिरेक व्यतिरेक हो गया और अन्वय दिखा गया यश्य भावे मान सत्वे भावे मानी सत्य जिसके होने पर कश्य तो भावे पांच की टिप्पणी है ना सन्निधि सत्य जिसके सन्निधि होने पर भवती किम ज्ञानम भवती जिसके होने पर ज्ञान होता है तद अन्य अस्थि मनो वो अन्य है ये किम से माने प्रमाता इंद्रिय और विषयों से अन्य है मन जिसके न होने पर ज्ञान इनके होने पर भी ज्ञान नहीं होता और जिसके होने पर ज्ञान होता है कोई इनसे भिन्न मन है मन के बारे में अस्तित्व सिद्ध होता है इसी से ये अन्य भ्रमणा भूमन आश्रस नादर्शवादी के द्वारा सिद्ध होता मन है यसे प्रभावेश भवती तद अन्य अस्थि मनोनाम अंतकरण वो अंतकरण अन्य तो बाह्यकरण है या अंतकरण मन नाम के अंतकरण है अस्तित्व सिद्ध हो जाता है सर्वकर्म विषय योगी अवरोध है जितने बाह्य इंद्रिया ना सब इंद्रियों के विषय के साथ संबंध रखने वाला होता है कौन मन बाह्य इंद्रिया तो एक एक विषय के संबंध करने वाली होती है क्योंकि ये मन जो होता है बाह्य कर्म जितने भी इंद्रियों के विषय सबके साथ संबंधी मन है तस्मात सर्वो ही योग हो इसलिए ना इसी कारण से देखो सर्वो सूर्य में कहते मनसा योग मनसा श्रोती आगे सभी इंद्रियों के साथ बोलना है मनसा बदती मनसा पृषति इत्यादि तस्मात सर्व ही लोगों मनसा ही एवं पश्यति मन से ही देखता है चक्षु से नहीं चक्षु के होने पर भी नहीं देखता ऐसी स्थिति है मन अन्यत्र होने पर श्रुति बोलती है मनसा एवं पश्यति मनसा श्रोती ये नई आयु होगी और वेदांति लोग वेदांति के बाद से मंत्र प्रमाण है श्रुति प्रमाण है श्रुति के आधार पर बोलते हैं मन से देखना मन से और वो कहते चक्षु से देखना होता है स्त्रोत्र से सुनना होता है मैंने उनको असाधारण कारण मानते नहीं आए तब तक इंद्रियों को क्योंकि वेदांति बोलते हैं मन को असाधारण कारण मानते हैं वो निमित्त है सामान्य कारण ऐसा है तद व्यग्रत्व दर्शनादि भावाद मनसो व्यग्रत्व मन यदि विक्षिप्त होगा अन्य विषय में होगा तो दर्शनादि ज्ञान नहीं होता चक्षु हो प्रमाता हो विषय हो फिर ज्ञान नहीं होता तद व्यग्रत्व कहा छह की टिप्पणी में कहते हैं अन्यत्र व्यापृत अन्य में व्यापृत हो गया अन्य में चला गया मन इस स्थिति में ज्ञान नहीं होगा दर्शन आदि अभाव आदि से क्या स्रोत्र आदि का अभाव हो चाहे सुनना आदि का अभाव होगा सर्वणादि का भी अभाव होगा कोई भी ज्ञान नहीं हो पाएगा टीका सके षष्ठी निर्धारणार्थ यतस्थ निर्धारण ऐसा सूत्र है जाकर होगा जिससे निर्धारण करना होता है वह षष्ठी निवृत्ति होती है निर्धारण में षष्ठी है तेषाम है तेषाम जो षष्ठी लगी है निर्धारण में है षष्ठी निर्धारण तब मनो मनसो अस्तित्व आदव साधे दो विषय में शंका है दो प्रकार दो शंका है मन के अस्तित्व में शंका है कि नहीं और स्वरूप में शंका है सबसे पहले अभी मन के अस्तित्व सिद्ध करते हैं अस्तित्वावत मन भाषिकार का मन है श्रोत्रादि बाह्यकरण व्यतिरिक्तम भाष्यकार लिखा श्रोत्रादि जो बाह्यकरण है इसे अतिरिक्त मन है क्यों तो तर्क देते टीका ने कहा आत्मा इंद्रिय अर्थ सान्निध्य सत्य थी तीनों के सान्निध्य है आत्मा मैंने आत्मुक्ति में कहा प्रमात्र चेतन को कहना आत्मा मैंने शुद्ध आत्मा नहीं है प्रमाता प्रमाता भी है प्रमात्र चेतन है विषयों को ज्ञान प्राप्त कर जो प्रमाता बनता है प्रमाता भी है चक्षुरादि इंद्रिय भी है विषय भी है यही है ये कह रहे आत्मा इंद्रिय अर्थ सान्निध्य आत्मा और इंद्रिय अर्थ माने विषय के सान्निध्य होने पर भी तीनों होने पर भी सत्यति होने पर भी कदाचित एव अर्थधीर जायमान कभी कभी अर्थ ज्ञान होता है कभी नहीं होता विषयों का ज्ञान कभी होता कभी नहीं होता मन यदि उनमें है संलग्न है तो ज्ञान होगा मन संलग्न नहीं है ज्ञान नहीं होगा कदाचित एवं अर्थधीर जायमाना अर्थ का ज्ञान ही मन ज्ञान जायमान है यही हेत्वंतरम अक्षिपति अन्य हेतु इनसे अतिरिक्त हेतु का अक्षिप करते हैं कारण हेत्वंतर में अन्य कारण का अक्षेप करते हैं यही है ये जो कभी कभी ज्ञान होता कभी नहीं होता ये जो ज्ञान है यही अक्षेप करता है ये मन है अन्य कारण सिद्ध करता है कहा अक्षिपति इधर आत्मृत्यु में कहा अन्यथा सत्यां सामग्र्याम ज्ञान कालातीत अनुपत्ति विशेष यही है यदि ऐसा होगा यदि माने सामग्री होने पर ज्ञान कालातीत नहीं होना चाहिए ज्ञान के लिए सामग्री है आत्मा भी है इंद्रिय भी है विषय भी है, फिर भी ज्ञान कभी होता कभी नहीं होता है। तो सामग्री है तो ज्ञान होना चाहिए, कारण है तो ज्ञान नहीं होता। यही अक्ष ये सिद्ध कर देता है कि इनसे अतिरिक्त एक अब तक मानना है न तो अदृष्ट आदि तक। पूर्व पक्ष बोले नहीं, वो अदृष्ट होने पर ज्ञान होगा, अदृष्ट न होने पर ज्ञान नहीं होगा। अदृष्ट धर्म धर्म अदृष्ट आदि को लेंगे, ऐसा नहीं कहना कहते हैं क्यों तब उत्तम माने अदृष्ट आदि को ये माने होने पर होना, न होने पर न होना लेना ठीक नहीं ऐसा कहा। तो क्यों तो कहते हैं तस्य दृष्ट संपादित, और अदृष्ट जो होता है ना, अदृष्ट आदि होते हैं सामग्री के संपादन करने वाले होते हैं, सामग्री के अस्तित्व संपादन करेंगे न कि ज्ञान कराते नहीं, ये कहते हैं तस्य माने अदृष्टस्य दृष्ट संपादितत्वात्, तो दृष्ट का ही संपादन करते हैं। मौखिक टिप्पणी में कहा अदृष्टम ही सामग्री रूप दृष्टार्थम संपादित, अदृष्ट जो होता है ना, जो दृष्ट होता है सामग्री देखे जाते हैं, दृष्ट होता है दृष्ट स्वरूप जो सामग्री आदि है उसके सिद्धि के लिए होता है, न तो साक्षात कार्यम जनाई दे, अदृष्ट साक्षात कार्य को पैदा नहीं कर सकता, कार्य पैदा होगा कारण से, असाधारण कारण से कार्य पैदा होगा, अदृष्ट एक साधारण कारण में आता है तो केवल सामग्री सिद्ध कर देता है, अदृष्ट होने पर सामग्री बनेगा किंतु साक्षात कार्य का कारण नहीं बनेगा, जो कार्य है होना होना है ज्ञान होना है उसका साक्षात कारण नहीं बन सकता अदृष्ट, वो तो सामग्री उत्पादन के द्वारा माध्यम से बनेगा, साक्षात कारण नहीं बन सकता अदृष्ट। ठीक है तस्मात दस के निर्माण का पारिशेष्याद, इसलिए बाह्य इंद्रिय भी है विषय भी है और आत्मा भी है अदृष्टादि भी है, फिर भी ज्ञान कादाचित हो रहा है, परिशेष में अलग जाने का पारिशेष्याद अर्थादि सानिध्य, अर्थादि के सानिध्य है अर्थ है आदि से है इंद्रिय विषय आत्मा सबके सानिध्य होने पर भी ज्ञान कादाचित तो अनुपत्ति, ज्ञान के जो कादाचित तो होना है ना, कभी होना कभी नहीं होना, यही मन है करके प्रसिद्ध कर अर्थापत्ति है माने मनसो बिना मन के बिना मनो बिना ज्ञान कादाचितम नश्या, ये ज्ञान में कादाचित नहीं होना चाहिए, मन नहीं है विषय होना तो हमेशा होना चाहिए, हमेशा नहीं होता, इसलिए मन की सिद्धि कर देता है। लोक प्रसिद्धि भी तत्र प्रमाण, मन के अस्तित्व में लोक प्रसिद्धि भी प्रमाण है, ऐसा क्या प्रमाण है तो बताएंगे वास्तव में। लोक प्रसिद्धि ग्यारह की टिप्पणी, इशुकार प्रसिद्धि, बाण बनाने वाले प्रसिद्धि है लोग, बाण बनाने वाले को बिल्कुल एकाग्र मन चाहिए, सावधान होना चाहिए, नहीं तो बाण बनेगा नहीं, यही लक्ष्य तक नहीं जाएगी, नहीं एक तरफ बैलेंस बिगड़ गया तो ज्यादा हो गया रुक जाएगा, यहीं आगे जाएगा नहीं। इशुकार प्रसिद्ध है, लोक प्रसिद्धि है, उसका मन बिल्कुल एकाग्र होगा, विषय मन लगा होगा तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता, तो मन ही है ये कहने के लोग प्रसिद्ध कहा। एक यथ कहा यथ एवं प्रसिद्धम बाह्यकरण विषय आत्म संबंधे सत्य भी अधिकोभूतम विषय न गिणाती, यही है कारण मन के बारे में, जिससे कि प्रसिद्ध है मन क्यों, बाह्यकरण विषय आत्मा के संबंध में बाह्य इंद्रिय भी है विषय भी है आत्मा भी है तीनों होने पर भी अधिकोभूतम विषय सामने विषय भी है सामने होने पर भी न गृहणाती विषय को ग्रहण नहीं करता व्यक्ति। ठीक है, हम कहते हैं अतो अस्थि बाह्यकरण आदि अतिरिक्तम विषय ग्राही कर्म निषेध है, इसलिए क्या सिद्ध होगा, बाह्यकरण से अतिरिक्त विषय ग्रहण करने वाला अंतकरण एक है वही मन है, ये सिद्ध होता है। अतो अस्थि बाह्यकरण आदि अतिरिक्तम, बाह्यकरण आदि से लेना आत्मा इंद्रिय विषय इनसे अतिरिक्त मन है, विषय ग्रहण करने वाला मन है कामेव प्रसिद्ध उदाहरण निष्ठतया उदाहरण थी, वह प्रसिद्धि का ना मन है करके उसी को उदाहरण के रूप में दिखाती है। किम का भाष्यकार बोलते हैं किम दृष्टमान असी इदम रूपम, किसी ने कोई व्यक्ति उक्तो किसी ने पूछा कहा क्या ये इस वस्तु को देखा तुमने, ऐसा पूछा इदम करके बोला सांडित्य विषय दिखा रहे, ऐसे वस्तु को देखा तुमने ऐसा कहा, बदली उत्तर देता है अन्यत्र गतम मन आशित, मेरा मन अन्यत्र गया हुआ था, मेरा मन अभी यहां नहीं था, इसलिए तो अहम अन्यत्र बना आसम ना दर्शन, मैं देख नहीं सकता, मेरा मन अन्यत्र था, मैंने बाहर बनाने में लगा हुआ था मेरा मन, इसलिए मैंने सामने वस्तु को नहीं देखा, ऐसा बोलता है। तथा इरम श्रद्धवान ऐसी दूसरे वाक्य बोलता है, इस वस्तु को तुमने देखा, क्या नंबर कहता है ना, मरिया पचर मेरी बहानी को सुना तुमने, अन्यत्र मना अभो मना, मेरा मन अन्यत्र था, आपने क्या बोला मैंने मुझे पता नहीं लगा, नहीं सुना, ऐसा बोलता है। न श्रोतवान स्वीकार स्वीकार नहीं करते हैं तत्रय को अन्वय व्यतिरिक का मुख्य स्थिति, मन के अस्तित्व में मन है, इसमें अन्वय व्यतिरिक दिखाते हैं। भारी विपद ने कहा मन सत्व मन के अस्तित्व में अन्वय व्यतिरिक, पहले व्यतिरिक देंगे आगे अन्वय है, तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद कैसे असन्निधि, जिसके सान्निध्य न होने पर, जिस मन के सान्निध्य न होने पर रूपाधिग्रहण समर्थ से आदि सतह, रूपाधिग्रहण भी जो समर्थ है सत माने आत्मा, और चक्षुरादेश चक्षु आदि से लेना ये विषय सारे इंद्रिया विषय सब है, स्वस्व विषय संबंधी, अब प्रत्येक इंद्रियों का अपने विषयों के साथ संबंध भी है, आत्मा भी है विषय भी है इंद्रिया भी है, होते हुए भी रूप शब्दादि ज्ञानम न भवती, रूप शब्दादि का ज्ञान कभी कभी नहीं होता, जिसके असन्निधि होने पर रूपादि का ज्ञान नहीं हो पाता, यश्यत भावे माने सत्य, जिसके होने पर मन के होने पर भवती रूपादि ज्ञानम भवती, रूपादि का ज्ञान हो जाता है, तब अन्य अस्थि मनोराम अंतकर्म कोई है मन नाम के अंतकर्म है, सर्वकर्म विषय योगी इति अवगम देगा, सारे इंद्रियों के जो विषय है सबके साथ संबंध रखने वाला मन है, ठीक है कहा, ठीक है कहते हैं यथोक्त अर्थापत्ति लोक प्रसिद्धि बसा दी थे, अर्थापत्ति भी दिया लोक की प्रसिद्धि भी दिखाई इसके पल से, तस्मात् विमतम आत्मादि अतिरिक्तापेक्षम, विमतम ज्ञानम रूपादि ज्ञानम, जो रूपादि ज्ञान होगा आत्मादि तीन की अपेक्षा से अतिरिक्त से होता, अतिरिक्त से होता है, विमतम ज्ञानम जो ज्ञान है आत्मा इंद्रिय विषय ये तीनों से अतिरिक्त की अपेक्षा रखने वाला होता है, क्या अपेक्षम अपेक्षा रखता है, क्या विमतम ज्ञानम जो रूपादि का ज्ञान होगा आत्मादि अतिरिक्त अपेक्षम, आत्मादि के तीनों से अतिरिक्त की अपेक्षा रखता है, आत्मा इंद्रिय विषय से अतिरिक्त की अपेक्षा रखने वाला होता है, क्या तस्मिन सत्यपि कादाचित कत्वात्, आत्मादि तीन के होने पर जो ज्ञान कादाचित होता है, घटवत जैसे घट है यत्र यत्र कादाचित कम तत्र तत्र आत्मादि अतिरिक्त अपेक्षा, घट जैसे नहीं क्या है कार्य कादाचित कब तो है घट हमेशा नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता, तो आत्मा इंद्रिय विषय से अतिरिक्त विषय घट है, आत्मादि से अतिरिक्त से अपेक्षा रह सके क्या, वृत्ति का आदि का अपेक्षा रखता है घट, किसकी अपेक्षा रखता है वृत्ति का आदि का अपेक्षा रखता है, आत्मा इंद्रिय विषय से अतिरिक्त का अपेक्षा रखने वाला, ठीक इस प्रकार ये जो ज्ञान है रूपादि का ज्ञान जो ऐसे है अनुमान से सिद्ध करता है, यदि अनुमान से तत्शब्द तस्मात में आया तत्शब्द यही है कहा, फिर के टिप्पणी कहा तस्मात इत्यस्य अर्थ यही है, तस्मात अनुमानात अनुमानादि मानत्व मानात, यह प्रमाण है मन है करके क्या प्रमाण है, अनुमानादि प्रमाण है मानात, अनुमानादि मानात मानात प्रमाणात, अनुमानादि प्रमाण है किसके विषय में, मन के अस्तित्व पर, मन के अस्तित्व में अनुमान अनुमानादि मानाद का अनुमानादि मानाद माने प्रमाणात, अनुमानादि प्रमाण से अस्थि मनोराम धर्म यही बात, मन नाम के वस्तु है ये सिद्ध होता है, रूपाधिग्रहण समर्थ सभी सतह यदि प्रमाता उच्यते, भाष्य में जो रूपाधिग्रहण समर्थ सभी सतह कहा था उसका अर्थ प्रमाता, प्रमाता है अंतकरण से चक्षुरादि में विलक्षण, अंतकरण जो है चक्षुरादि की अपेक्षा विलक्षण है, इसमें बताते हैं सर्व का चक्षुरादि एक एक विषय के साथ संबंध रखने वाले होते हैं, चक्षु रूप के साथ संबंध रखेगी, रसादि के साथ रख नहीं सकती, रस के साथ भी संबंध रखती है, रूपादि के साथ संबंध नहीं रख सकती, किंतु मन सर्व कर्म योगी कह दिया यही है, सर्वकर्म विषय होगी संपूर्ण इंद्रियों के जो विषय है कारण के जो विषय है उसके साथ संबंधी है, समानांतरम वाक्य फलितार्थ विषय आदत्ते आगे का जो वाक्य है फलितार्थ आगे मनसा एव पश्यति मनसा श्रृणती वाक्य है समानांतर आके आने वाला वाक्य फलितार्थ का मतलब विषय फल के सहित कथन करते हुए ग्रहण करते तस्मात कहा तस्मात सर्वो ही लोगो मनसा ही एव पश्यति मनसा श्रृणती सभी लोग मन से ही देखते हैं मन से ही सुनता है। तत्शब्द है ना उत्तम है तुम स्पष्ट है थी तस शब्द से कहा तस्मात कहा उसके द्वारा लोग बताए गए हेतु स्पष्टीकरण करते हैं क्या है वो तद व्यग्रत्व दर्शनादि अभावात बोल दिया मन के व्यग्र होने पर अन्यत्र हो जाने पर अन्य विषय में होने पर दर्शनादि नहीं होता दर्शन पर्शन आदि नहीं होता ठीक है। कामादि वाक्यम अवतार्य व्याकुर्वन मनस रूपम प्रति संशय दृश्य मन है जिससे हो गया प्रमाण अनुमान आदि प्रमाण से स्थित हो गया मन है अस्तित्व के बारे में शंका नहीं है। अब शंका क्या स्वरूप के विषय में शंका है क्या स्वरूप बनता है कि क्या स्वरूप है बोलते हैं यहां सूर्य प्रमाण देते हैं कामादि वाक्य आगे कामा संकल्प दिग्दिशा इत्यादि वाक्य आना है कामादि वाक्य अवतारी उसी वाक्य का अवतर देंगे देकर के अवतर करके या तो व्याख्या करते हुए मनसा स्वरूपम प्रति संशय रहते मन के स्वरूप के प्रति जो संशय है लोगों का मन है या नहीं संशय उसको खंडन करते हैं मन है ये भाष्य में कहते हैं अस्तित्व सिद्ध है मन का अस्तित्व सिद्ध हो गया अनुमान आदि प्रमाण से अनुमान प्रमाण से मन सिद्ध हो गया सिद्ध होने पर अस्तित्व सिद्ध मनसा अस्तित्व सिद्ध एक नंबर त्रिपुण कहा अस्तित्व सिद्ध की सती धर्म धर्मार्थ चिंता देखो कामादि धर्म है और मन धर्मी है पहले धर्मी हो तो फिर धर्म की चिंता होगी धर्म है कि नहीं यदि धर्मी सिद्ध नहीं होगा तो धर्म की चिंता होने की बात ही नहीं है इसलिए कहते हैं सती धर्म नहीं धर्मी के होने पर मन धर्मी है धर्मारम चिंता कामादि की चिंता तभी होगी ना स्वरूप की सिद्धि होने पर ही फिर आगे क्या पहले अस्तित्व सिद्ध होने पर भी स्वरूप की चिंता होगी यही है क्योंकि न्याय आदि न्याय युक्ति से यही है पहले धर्मी के स्वरूप सिद्ध कर दिया धर्मी की अस्तित्व सिद्ध किया अब स्वरूप सिद्ध कर दिया पहले अस्तित्व सिद्ध हो तब तो स्वरूप सती धर्म है धर्मान चिंता इतनी आयात मानी युक्ति है ये धर्मी के होने पर धर्म की चिंता होती है धर्म है कि नहीं उसमें विचार होता है इसलिए धर्म सिद्ध कर दिया कामाद तो मनुष्य धर्म आदि कामादि जो अभि कहने वाले हैं काम असंगल जिज्ञा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति सर्व मन एव ऐसा बोलने वाले वाक्य है यही है कामादश्च मनसो धर्म ये जो कामादि काम संकल्प चिकित्सा आदि कहना ये मन के धर्म है सब ये धर्मी मन है वह धर्म आदि मन के धर्म होने पर भी एक है तादात्म है यहां धर्म धर्म दो नहीं होते हैं तत्परिणामतया तत्रूपत्व कहते हैं यद्यपि धर्म धर्म भाव है फिर भी मन का परिणाम ही है तत्परिणामतया मनसा परिणाम मन परिणाम परिणाम बताया मन के परिणाम होने से तदरूप तो मनोरूपी है ऐसा जैसे वृत्तिका के परिणाम जो घटा दिए वृत्तिका स्वरूप ही होता है यद्यपि धर्मधर्मी है यहां वृत्तिका में धर्मधर्मी नहीं फिर भी यहां धर्मधर्मी है फिर भी माने तदरूपी है तो उसका परिणाम है मन का ही परिणाम है काम आदि वृत्ति है मन की वृत्ति है काम एक वृत्ति विशेष और काम है एक वृत्ति विशेष संकल्प है इत्यादि है मन की वृत्ति तत्रूप मन ही है मन का स्वरूप ही है मन को देखना है इन्हीं रूप में देखना जो काम संकल्प चिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति इति यही रूप है मन का इन्हीं रूप में दिखाई पड़ता है जैसे अग्नि के स्वरूप ईंधन आरूढ़ होकर ही दिखाई पड़ता है केवल अग्नि का दर्शन नहीं हो सकता मैंने या तो माचिस जलाएंगे तभी तो हुआ ना वो ईंधन है वो कुछ भी करना पड़ेगा तेल में जलता है वो तेल बत्ती में अग्नि दिख रही है ऐसा दिखती नहीं अग्नि खाली अग्नि अग्नि नहीं दिखा सकते ऐसे मन भी ऐसा है सामान्य स्वरूप ही कहा एक भाषण अस्तित्व सिद्धे मनसा अस्तित्व से मन का स्वरूपार्थम एकदम उच्चते आगे स्वरूप सिद्धि के लिए उसका मन के स्वरूप क्या है शंका थी उसके लिए इधम पूछते आगे के वाक्य कहा जाता है काम संकल्पो चिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति घी घी घी इत्येतत् सर्वम मनोयो इत्यादि है। कामा माने क्या है, कहते हैं स्त्री व्यतिकरा विलास आदि, स्त्री संपर्क आदि के अभिलाष आदि, स्त्री आदि के साथ इष्ट वस्तु के साथ संपर्क हो जो अभिलाषा है उसको काम कहना जाता है। इच्छा इष्ट वस्तु की इच्छा वही है काम, तब तक जो इष्ट वस्तु है उसकी इच्छा ये क्या काम। स्त्री व्यतिकर अभिलाष अभिलाष आदि कहा, स्त्री आदि का जो संपर्क है ना उसके जो अभिलाषा है इच्छा है वही है काम। दो नंबर से बड़े अभिलाष आदि के ऊपर दो में कहा, स्त्री अतिरिक्त विषय अभिलाष ग्राहक आदि शब्द आदि से क्या, स्त्री से अतिरिक्त जो अभिलाष का विषय है अन्य विषय भी है वो भी काम से बोला जाता है सब काम सही है। माने इष्ट वस्तु की जो इच्छा होती है संपर्क की संबंध की इच्छा होती है वही काम सही है। आगे संकल्प सम्यक कल्प संकल्प प्रति उपस्थित विषय विकल्पनम शुक्ल नीला विभेदना करते हैं, सामने जो विषय खड़ा होने पर ये शुक्ल है नील है करके निश्चय करना इसका नाम संकल्प है यही है। विशेष रूप से पहचानना यह अमुक है यह अमुक है ये संकल्प प्रति उपस्थित विषय विकल्पनम कहा, सामने जो उपस्थित विषय है प्रत्येक जो उपस्थित विषय सामने विषय है उसके विकल्पन करना शुक्ल नीला विभेदना ये सफेद है ये नीला है इत्यादि रूप से पहचानना विशेष रूप से पहचानना संपर्क ये संकल्प है ये नंबर टिप्पणी है। सामान्य तो दृष्ट से विशेषत्व अवधारण काम मूल संकल्प, पहले काम दिया उसके बाद संकल्प दे रहे इसका मतलब क्या है कि सामान्य तो दृष्ट से पहले सामान्य रूप से देखा हुआ विषय था विशेष रूप से पहचानना ये सफेद है काला है नीला है नहीं सामान्य देखा हुआ का विषय सामान्य दृष्टि से विशेषत्व अवधारण संकल्प कर विशेष रूप से निश्चय कर इसका नाम संकल्प है, पहले सामान्य देखा होगा बाद में विशेष रूप से पहचान अवधारण काम मूल संकल्प काम मूल का संकल्प का मूल कारण इच्छा है काम के बाद इच्छा के बाद संकल्प होना है। जैसे गीता के सप्तम अध्याय में ज्ञान विज्ञान कहते दो ज्ञान एक सामान्य ज्ञान एक विशेष ज्ञान, कोई भी वस्तु हमारे सामने आएगा तो पहले हम एकाएक पूरी जानकारी नहीं होती हमारे एक वस्तु ही ज्ञान होता है फिर इधर उधर खोल करके देखते हुए विशेष ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार यहां भी है संकल्प का था सामान्य रूप से देखा गया था पहले बात में विशेष रूप से पहचान नील शुक्ला रूप से पहचान इसका नाम है संकल्प। विचिकित्सा कित निवास रोगे ऐसा धातु है जो कित धातु निवास अर्थ में निकेतन बोलते हैं रानी के स्थान को निकेतन बोलते हैं नी लगा के निकेतन हो जाता है निवास अर्थ में भी कित धातु है और रोग अर्थ में भी है या विचिकित्सा में बी लग जाने से संशय हो जाता है ये जो गुप्त चिद्या संशय संग होगा धातु धातु कर्म समान कर्ता दिशा नाशे नहीं पहला वहां सूत्र है गुप्त संग तो वहां कितेर व्याधि प्रतिकार है ऐसा माने व्याधि के प्रतिकार में चिकित्सा बनता है बी लगने से विरुद्ध चिकित्सा प्रतिकार संशय हो जाता है बी लगने से ये संशय हो जाता है कि का विचिकित्सा माने संशय ज्ञानम जो संशय रूप ज्ञान है हाँ उर्वा पुरुषोवाद जो ज्ञान होता है पहचानता नहीं इसी को विचिकित्सा बोलते हैं विचिकित्सा। आगे श्रद्धा कहा हो काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा मान क्या अदृष्टार्थेषु कर्मसु आस्तिक बुद्धिर्देवतादिषु जो अदृष्टार्थ कर्म है स्वर्ग आदि के लिए कर्म करना होता है यज्ञादि कर्म क्या है उसका फल अदृष्ट है अदृष्ट है दिखाई नहीं पड़ता सामने नहीं है फिर भी विश्वास में करता है व्यक्ति का कर्म करता है अदृष्टार्थेषु कर्मसु जो अदृष्ट है अर्थ पीछे है जिसका ऐसे तो कर्मों में एक आस्तिक बुद्धियां और देवता भी सूचा देवताओं में आस्तिक बुद्धि देवता दिखाई नहीं पड़ते एक है करके विश्वास करता इसी का नाम है श्रद्धा। अदृष्ट फल जो कर्म है मानी वैदिक कर्म समाप्त कर्म जो होते हैं अदृष्ट फल देने वाले हैं मिलना भी नहीं मिलना संशय हो सकता एक आस्तिक बुद्धि के माध्यम से कर्म करता है है करके, स्वर्ग है ऐसा बोल मान करके करता है, और देवता भी है करके मानता है, आस्तिक बुद्धि किसी का नाम है श्रद्धा। आस्तिक श्रद्धा का था आस्तिक बुद्धि यही है, कहा कक्षा अदृष्ट आस्तिक बुद्धि है, अदृष्टा अर्थ से कर्म हो देवता अदृष्ट सही है, अदृष्टार्थ जो कर्म है स्वर्गादि संबंधी जो कर्म होता है यहाँ सारा संपत्ति स्वाहा कर देता है, एक विश्वास में तो करता है और क्या करता है, आए करके भी उसको विश्वास है इसलिए करता है, तो ये श्रद्धा। और अश्रद्धा में तद विपरीत, स्वर्गादि में विश्वास नहीं, देवतादि में विश्वास नहीं, तो अदृष्ट फल वाले में कोई विश्वास नहीं करता, यह अश्रद्धा हम नास्तिक की बुद्धि, क्या है अश्रद्धा माने नास्तिक की बुद्धि, श्रद्धा अश्रद्धा ये सब मन ही है, ये मन की वृत्तियां सारी है ये बोल रहा है, अश्रद्धा हो गई। धृतिर मन धारण देहासारे उत्तम मनम, देहादि जो गिरने लग जाते हैं उस काल में स्थिर रखना ये धृति है, धृति ही धारण देहादि का जो अवसाद होने पर गिर रहे हैं उस काल में स्थिर रखना धृति है उत्तम मन। पांच की टिप्पणी है, धारणम मन धारणम च धृतिर ज्ञया बुद्धियों पश्च वस्तुना, ये वाक्यकार ने कहा है धारणम च धृतिर ज्ञया, धारण माने क्या धृति को धारण समझना, धृतिर धारण ज्ञया कैसे समझना कहते हैं बुद्धिया उपात्तस्य वस्तु, बुद्धि के द्वारा जो गृहित वस्तु है ना उसको धारण करना बनाए रखना, बुद्धि के द्वारा जो पकड़ा हुआ विषय है उसको बनाए रखना इसके नाम धृति, एक धृति यह है। और भाष्य में लिखते ये तो वार्तिकार ने कहा माने बुद्धि में जो पकड़ा हुआ विषय है उसको बनाए रखना ये धैर्य। और भाष्यकार कहते हैं देहादि अवसाद बोलते हैं, दूसरे बात भी करते हैं बात बोलते हैं सकारेण सकार भी दिया है धारण धृति धारण देहादे उत्तम मनम, बातिकार जो चकार दिया है धारण जो धृति या बुद्धियों पात्र वस्तु ने कहा था वो तो चकार के द्वारा देहादि उत्तम मनम भी संग्रह, देहादि को ऊपर बनाए टिकाए रखना, गिरने लगते हैं तो ठीक रखना इसे धृति बोलते धारण बोलते मन की धृति है। अधृति तद विपरीत है, धृति अधृति का अधृति माने इसे विपरीत हो जाना, ध्रीर माने लज्जा, ध्री लज्जा हम धातु ही है, ध्री माने लज्जा यही मन की विषय यही मन का परिणाम है वृत्ति है। और धी माने प्रज्ञा, धी का अर्थ प्रज्ञा है, प्रज्ञा माने क्या लेना, पहले संकल्प हो चुका है विशेष ज्ञान के लिए संकल्प बोल चुके हैं, अभी आप प्रज्ञा माने सामान्य ज्ञान ये बोलना चाहते हैं इसी प्रकार बोलते हैं, क्यों संकल्प बोल चुके हैं संकल्प ने हमें विशेष ज्ञान बता दिया फिर प्रज्ञा यहां आया तो इसका अर्थ करते हैं चित्र का फिर कहते हैं सामान्य तो निश्चय ज्ञान यदि संकल्पों के संकल्प तो भेद ये सामान्य निश्चय ज्ञान है निश्चय है ये इसे संकल्प से भिन्न हो जाएगा, और विशेष ज्ञान होता तो संकल्प बोलने से हो गया संकल्प बोलते तो समाप्त हो गया क्रिया प्रज्ञा बोलने की आवश्यकता नहीं, एक ही में जब प्रज्ञा भी आएगा संकल्प भी आएगा बाकी में आया तो यहां प्रज्ञा कर दो सामान्य ज्ञान संकल्प से लेना विशेष ज्ञान ठीक। आगे भीड़ माने भयम, भी का था डर भय भयम इति तत् सर्वम मनेव ऐसा लिखा हुआ मंत्र में यही है इति तत् सर्वम मनेव कहा है इति एतत् एवं आदिकम सर्वम आदिकम सर्वम इतना ही नहीं आदि लगा के बोलते बाज का ये शरीर आदि जितने भी संसार मन ही है कहते हैं मन से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है सुसुप्त में शरीर है वृत्ति बनाया तो उसे जागृत में आगे वृत्ति बना दिया शरीर हो गया उसकी वृत्ति है शरीर सर्वम मने ये तो एक कुछ बोलने के बाद में बस बोल दिए ये तब सर्व मनेगा इसी ये तब सर्व मनेगा सब संसार पूरा मन ही है मनोवृत्ति ही है मन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं मनसो अंतकरण से रूपाणी है तानी ये कहा मन जो अंतकरण है ना उसके रूप है ये नाम हो गया बाक और ये हो गया बाक आगे बोलेंगे वाणी के बारे में यह रूप रूप जगत यही है सारा रूप जगत मन का है सुषुप्ति में कुछ भी नहीं है जागृत में सब खड़ा हो गया सारा रूप मन जगत नाम रूप कर्म तीन होना है तो रूप जगत सारा मन है अच्छा आठ सात आठ नौ टिप्पणियां सात में करते देहेन्द्रियादि प्रपंच जातम सर्वम खाली यही गिना हुआ जो पाशाद गिना दिया काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति भी इतना ही नहीं टिप्पणी कार्य बोलते हैं देहेन्द्रियादि प्रपंच जातम जो देह इंद्रिया जाति जितने भी संसार जितने भी है प्रपंच है सारा प्रपंच है जितने भी है वर्ग है सर्वम इति विपक्षित सर्व शब्द से ये तब सर्वम मनाएगा में सर्व शब्द से सारा विपक्षित है तो सब मन ही है क्यों मनोमात्रत्वाद द्वैत कहते हैं द्वैत है ना मनोमात्र ही है मांडू के कारिका में कहा हुआ है मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किंच सचराचरम मनसो यमनि भावे द्वैतम नैवोपलब्धम कारिका मनोदृश्यम इदम सर्वम ये मन के दृश्य है सारा मन की वृत्ति है जा रही है इदम सर्वम मन है तो है मन नहीं तो नहीं है जागृत स्वप्न में मन है तो संसार है और सुषुप्ति में समाधि में मन नहीं है संसार नहीं है मनोदृश्यम इदम सर्वम यत्किंच सचराचरम मनोदृश्यम मन का दृश्य है सारा मन है तो दृश्य है नहीं तो नहीं है ये किंत सचराचर जो कुछ भी चराचर जगत जितने भी है मन ही है मन से यमनी भाव जब मन अपना काम करना छोड़ देता अमानस्तों में आ जाता है अरे सुषुप्ति में समझो तो द्वैतम नहीं वो उपलब्ध थे द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है यही आदि बोल रहे मनोमात्रता द्वैत ये प्रकार करते हैं द्वैत जगत जो है मनोमात्र है इसलिए रूप जगत सबके सब मन ही है मानी यहां नाम रूप कर्म यही सिद्ध कर रहा है पाक से लेना है सारा नाम और मन से लेना है रूप और प्राण से लेना है कर्म ये तीन अन्नों का तात्पर्य यही है इस ब्राह्मण में यही अर्थ सिद्ध कर रहा है आठ में कहा मन एवं का ये तत्व मन एवं न तो निमित्त नैमित्त तत्व सामान्य का ये सर्वम मन एव कहा हुआ सर्वम मन समान विभक्ति है तो समान विभक्ति होने से क्या होगा अभेद हो जाता है किंतु यहां पूर्वाद बोलेगा कि नहीं नहीं निमित्त नैमित्तिक भाव से समान अधिकार कर दिया मन निमित्त है और नैमित्तिक है इदम ये जगत ये सब नैमित्तिक है मन के कारण होते हैं इस भाव से समान अधिकार होगा ये सर्वम मन एव ऐसा कहा ना सर्वम मन एतत् सर्वम प्रथमांक मन प्रथमांक तो समानाधिकरण है समान विभक्ति है तो निमित्त नैमित्तिक में ऐसा नहीं मान सकते मन निमित्त है और ये नैमित्तिक है ऐसा नहीं बोल रहे हैं न तो निमित्त निमित्त के समानाधिकरण निमित्त नैमित्तिक भाव से समानाधिकरण नहीं मान सकते यहां माने मन और कामादि जगत को अलग नहीं मान सकते भेद नहीं मान सकते निमित्त नैमित्तिक नहीं है क्यों कुलाल आदौ अदृष्टत्व घट में और कुलाल में समानाधिकरण नहीं दिखता है कुलाला घटम करोति बोलते हैं कुलाला घटा ऐसा बोला जाता है क्या समानाधिकरण होता है जहां वहां निमित्त निमित्त भाव नहीं हो सकता जहां निमित्त निमित्त होगा वहां समानाधिकरण नहीं होता यहां समानाधिकरण है एतत् सर्वम मन सर्वम मन ऐसा दिया हुआ है तो अभेद दिखाया क्या दिखाया कि मन ही है ये कामादि वृत्ति संपूर्ण जगत सर्वम से संपूर्ण जगत मन रूप जगत कौन सा जगत रूप जगत क्रिया रूप जगत नहीं बात रूप जगत नहीं रूप रूप जगत रूप जगत सब है तो वो समानाधिकार निमित्त और नैमित्त में समानाधिकार नहीं होता ना और यहाँ समानाधिकरण है ये तब सर्वम बनाएगा कुलाला घटम करोती बोलते समाज में समानाधिकरण नहीं है निमित्त निमित्त जहां होता है वहां समानाधिकरण नहीं होता और यहां समानाधिकरण है यह तत् सर्वम मन ये ऐसा बोला हुआ इसलिए अभेद है ये सब मन ही है सर्वम मन है वह ऐसा है ये सब मन ही है मन नहीं तो नहीं है सुसुप्ति में नहीं है सारा संसार मनी है इसलिए पांडु का कार्य का प्रश्न बोल दिया मनोदृश्यम इदम द्वैतम यत्किन च सचराचरम मनसो यम नहीं भाव एक द्वैतम नवेदी कहा कुलाल आदो अदृष्टत्व तादात्म्य तयोर्ग्राह्यम इसलिए यहां इन दोनों में तादात्म्य ना ये तत् सर्वम मन एवं में तादात्म्य लेना अभेद लेना ये तत् सर्वम मन एवं यहां कंडिका में है अभेद लेना, तादाद में लेना कहा। नव की टिप्पणी है ना, रूपाणी, रूपाणी माने वृत्त है, जितने भी वृत्तियां है ना, ये काम संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति ही ये तब सर्व मन कहा, ये सब ये जो वृत्तियां काम आदि वृत्तियां हैं, वृत्ति तत्व तो अवेदात भाव, वृत्ति और वृत्तिमान का अवेद करके बोला, ये वृत्ति अलग मन अलग नहीं है, एक ही है, समानाधिकरण है, ये तब सर्व मन एक बोल दिया, सबको गिनने के बाद सब मन ही बोला अवेदात। मनो अस्तित्व प्रति अन्य कारण उच्चते भाष्य, मन के अस्तित्व के बारे में अन्य कारण भी है, तस्मात मनो नाम अस्ति अंतकरण, एक तो यही है कारण ये सब के सब माने कामादि सब मन ही है, इस रूप में मन दिखाई पड़ता है, अस्तित्व माने स्वरूप सिद्ध हो जाता है, दूसरा भी कारण है मन ग्रहण, तस्मात मनो नाम अस्ति अंतकरण कहा। दसम व्यक्ति प्रकार बक्षमा है तो आगे बताएंगे बात, आगे बताना है, क्योंकि पीछे जो व्यक्ति कोई छूता है उसका ज्ञान चक्षु से तो होगा नहीं, मन से ही होता है, मन है, ये भी कारण है, बोला जाते हैं समय हो गया है, आगे फिर क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।